بیرنگیان راغلل نو دی ملک مسلمانانو کلمه وی خدا سے سرمایہ دار او جاگیردار او بندگان حرص و ہوا او بندگان سیم و زر موجودو او تاریخ کے دہغی تفصیلات موجود دی تاریخ لکھلے پروت دی جدے پیرنگیانو استقبال اوکو پیرنگیانو مدد اوکو دا پیرنگیانو دا حکومت دا مضبوطولو دا پارائی تعاونو کو مفاد دا پارا خیال داو چی دا پیرنگیان راغلی دی او دا جو زوراور دی حکومت دا دی رات لن کے دی دی مفاد دا پارا او پیرنگیانو دا حقی پا بدل کی لوی لوی جاگیرونا چی دازمو کی خوشی پرتیوی نو آغا یخپلو آغا ڈلی والاو لے ورکرل او نن پا پنجاب کی ہم دی یا پا سندھ کی ہم دی یا سرحد کی بہم ہی یا پلوچستان کی بہم ہی دا سی خلق دی چا آغا دا زرگونو جرب و مالکان دی او حکومت کے دن نداغی حکومتونا قائم شوی دی او ریاست کے ریاست در ریاست او سٹیٹ در سٹیٹ آغی جوڑ کرے دے نو دی وجہ دا چا دی دا مفاد پرستے نفاق طریقہ اختیار کرے بیا چکل پاکستان جوڑ شو نو ہمیں تاریخ ستا مخی تلے اوئی گورا او عبرت حاصل کا نصیحت حاصل کا دا قرآن چکم صفات دا منافقینو دی پہا غیبنی رنا پریوزی داتا تا شانی نزول بیانو مددی آیتنو ماتا تویلیو چی شان نزول مستاق دا آیت تاوی چی پچا صادقی گیا قی شان نزول نا اغا زمانہ کی خو ابن عبی او دا اغا ڈلاوا خو اخو تیر شوی تا دی اخبر زمانی ابن عبی گورا دا آیتو نستا دا زمانی دا ابن عبی ببارا کی دی ردی ببارا کی ام دی نا دا ٹول مسلم لیگ سرو ولی حکومت قائم شو بیا کل ریپبلکن پارٹی کی شامل شو تک مسلم لیگیان بٹو راو تو ایو طوفان برپا کو ندی حیران شو پو شو چلا حکومت خود در آپ ان کے دے نہ دوسرا شامل شو پیپل پارٹی کی شامل شو دلی گھر میں سالو ننم دا دے گو رہے چھ سوک دا پرویز مشرف تا نزدی کی گی او سوکو بلخوا دی خدای خبر دو ڈلی دی او کدری ڈلی دی او یواز مسلم لیگ نا لدینہ بہرم خلق دا سشت ندا دا منافقان و صفات دی چی اللہ بیان کری دی او تد اخبر زمانے پا حالاتو صادق ہوا خو یواز دا نا چی باغی پوری خندا اوکے او اخبر زان قطلا چی تدری مصداق تا پا اخبر او نگر زی او دی صفاتو نا اجتناب کوا حق جو حق گو او حق پرست جوڑ شا چی حق جوئی حق لٹائی کوشش کئے محنت کئے زان کرائے چی حق خبر معلوم کم چی رشتیا سے دی دا اللہ رسول پنیز حق سے دی نو دا ہم علم غواری محنت غواری دینا او بیا حق گوشا حق خبر کوا کستا پا کتاوانی دے دنیا او کا فیدہ ہی کلب تاوانی کلا او فیدہ ہی دا آخرت خو خود فیدہ دا خو دنیا بم کلا فیدہ برتا اخری ہم ارسوئی عزت بم ورکی او کور نکی نو از میختونا پا پیغمبران و راغلی دینا پتا بم راز خو حق خبر کوا تد اخپل طرف نا کوشش کوا چستانا اس لوگ خپا نشی دون خوشحال ساتا چاته ضرر مه رسوه، خو که په حقه خبره څوک خفه کېږي نو پروای مه ساته. که یوازې پاتې شي او که ډله زیاته شي، او دارنګه بیا حق پسند او حق پرست. او منافق هغه حق پرست نه وي، هغه مفاد پرست وي. دا مثال دا د دې دواړو آیت. یو بل خبره ام ذهن نشین کئے کہ چا علم المعانی و علم البلاغت از دکڑے دے، او دا مختصر المعانی و تلخیص وغیرہ کتابوں نے لستی دی، او دا مسائل از دکڑی دی، نو اغا پہ پی پوئی کی با کہ تشبیہ دو قسمہ دا، یو تشبیہ مفرد یو تشبیہ مرکب. تشبیہ مفرد دیتا وئی چی دیو جز بل جز سر تشبیہ، ہر مشبہ پا مقابل کی مشبہ بھی بگورے، اور مشبہ بھی پا مقابل کی مشبہ بگورے. تشبیہ دیو جز بل جز سر، تشبیہ دیو فرد بل فرد سر، دا تشبیہ مفرد. او تشبیہ مرکب کہ تشبیہ دا جز دا جز سرا دا فرد دا فرد سرا نہیں، بلکہ تشبیہ دا حالت وی دا بل حالت سرا، حالت منتزعا مشابی وی دا بل حالت منتزعا سرا، یو حالت تشبیہ وی دا بل حالت سرا. واقعی تا تشبیہ مرکب ہوئی، نو آغی که دا هر جز دا پارا مشبہ بھی او مشبہ معلوم اول ضروری نہیں، اگا بحث لا تائل وی، نو دا تشبیح مرکب دے، تشبیح مفرد نہ دے. نو دی که دی بحث حاجت نشتا، او دا سوال ہم نرازی کہ دی ظلمات نا مراد سدی، او دی نور نا مراد سدی، او دا ورپسی مثال کی دراد نس مراد دے ستا اشارہ دا، او برق کی ستا اشارہ دا، او دی مشبہ سوک دے، داراد کو مشبہ بھی ہی دے، نو دی مشبہ سوک دے سشے دے. دا سوال ناراضی دا پا تشبیح مفرد کی ضروری وی، چی دا ہر فرد پا مقابلہ کی فردی، ہر جز پا مقابلہ کی جزی، دا تشبیح مرکب دے، تشبیح دا حالت دے، دا حالت سا اور بلیگی یو سڑے رون دے، نو دے رون چی سا حالتی دق حالت دے منافقانو، کہ اسلام خور شوے ہو، حق واضح شوے ہو، رنا موجود وا، تیری ختم شوی وی، خودی راند شوی وی، ولی راند شوی وی، مہر پہ لگو لے وی. دا ظاہری استر گروندوال مراد ندے، دا زرد استر گروندوال مراد دے، عبرت ناغست توفیق نا ورکو، زکا چالا مہر لگو لے وی، عناد دا وجہ نا، دا عناد کو اللہ سزا ورکی پا دنیا کی، او دا غی سزا دا چی زرد بند کی. او دویم مثال کی باران کی سڑے روان دے، او تیری دی، او گلزار دے، او بجلی دے پریوتو خطرہ دا، دیدی سڑی چسا حالت دے، دا حالت مشبہ بھی دے، او حالت مترددین و منافقین و مشبہ دے. تشبید حالت المنافقین بحالت صاحب السیب، او وجہ تشبیس دے تحیر ہو. او سابقہ مثال کی وجہ تشبیہ ما بہ الاشتراک سے دے رندوالے، اگر کی دا حقی رندوالے بلشانی دے، او دا دی رندوالے بلشانت دے، دا دی معنوی رندوالے دے، او دا حقی ظاہری رندوالے دے، چراند شوی دی نو اور نوی نی اور انا نوی، نو تشبیہ دا حالت دے دا حالت سرا، تشبیه د فرد د فرد او د جز د جز سره نه ده، محققین و مفسرین و دا تحقیق ده. او بعضی مفسرین چې کوشش کرے ده چې د هر جز په مقابله کې مشبه معلوم کی، دا اسی غیر ضروری بحث غی کرے ده، اسی ځان کرول ده، بحث لا تائل ده، بحث غیر ضروری ده. نو لہذا اغا طریقہ مونگ ندا اختیار کرے، تشبیہ د حالت دے دا حالت سا. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، حالت دی پشان دا حالت دا اغی کس دے چی بلکڑی وی اور، بس ارکلا چی روخانشی، ما حول دی اور بلون کی، بس هر کلا چه روخانه شی اغزه چه چاپیره ده دینه ده، نواخلی اللہ رنا ده دوینا او پریدی دی لرا پتی روکی چه نوینی، سنوینی ماحول نوینی، دی کان دی گنگیان دی رانده دی، پس دی نراگرزی ده نفاقنا، نراگرزی ده عنادنا، نراگرزی ده کفرنا، کفر نپریدی. صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری فرمائی لی دی چی دا مسلهم معنا دا حالهم العجیبتو، حالهم العجیبتو الشان کحال اللذی استوقد نارا کقولہ تعالی مثل الجنة التي وعد المتقون وكقوله تعالى مثلهم في التوراة. تفسير كشاف، مثلنا حالت عجيبة مراد ده، حالت دي ناشنا حالت، عجيب اور غريب حالت ده، پشان دا حال دا اغا کس دے چی اوری بل کری. او دی مثل پا معنا دا حال سرا قرآن کی راغل دے، مثل الجنت اللتی وعد المتقون، یعنی حال الجنت اللتی وعد المتقون، حال دا اغی جنت کی وعدہ شو. نبیہ حال ورپسی بیان کرے دے جہا کی دادا نعمتوں. یا مثلهم فی التورات، حال دی مرگرو دا رسول اللہ پا تورات کی دا بیان شوئے دے، ناغ حال ورپسی بیا بیان کرے. نو صاحب دی کشاف دا دو آیتنا دی خبری دا ثابتول دا پارا ذکر کری دی کہ مثل دا حالت عجیبہ پا مانا رازی پا عرب عجبہ کی. نو مثلهم حالهم العجیبت الشان، ناشنا حالت دا منافقانو. استوقد نارا، دا استوقد دلتا دا اوقد پا مانا دے، ذکر چی استوقد باب استفعال دے، او دا باب استفعال کثیر الاستعمال مانا دا طلب الماخذ. نو کثیر الاستعمال خاصیت مطابق کا ترجمہ کو نو اغا دلتا نجوری گی کہ طلب اکو دا اور بلولو، او دلتا دا اور دا بلولو طلب مانا نجوری گی، بلتے ہوئی چھ اور بل کا، او بلتے ہوئی چھ رناؤ کا، اغا مانا دی سیاق کلام کی نجوری گی. نو تفسیر قرطبی والا اولی کل کہ اس تو قدا دا او قدا پا مانا دے اور بل کو. ددی چتا مثال شتے چی باب استفعال وی، او اغا دا طلب دا ماخذ دا پارا نئی راغلی، نو ہاں گر مثالو نا دی. یو مشہور مثال دادے چی استعجب فلان اے تعجب تعجبا شدیدا، فلان کی سری دیر تعجبو نو کله باب استفعال دا سین دا تاکید دا پارا رازی، مبالغی دا پارا رازی، کله دا طلب دا پارا نرازی. لکا استعجبا اے تعجبا تعجبا شدیدا، نو استوقد مانا دا اوقد، اور بلکلی اور بلولو گنی فیدی دی، پخلی دا پارا ہم اور بلئی، دا یخنے دا وجن ازان گرمولو تو دولو دا پارا ہم خلق اور بلئی، او دا اور دیر فیدی دی، او نقصانات ہم دی سوزول کئی خو فیدی ہم دی، خو یو فیدہ دا اور چی دا اغا رنان دا رنان چی کم زیکی نا بجلیوی او نا دیوی او نا لالتینی، نو علت دا رنان دا پارا ما خلق اور بلکی، نو اور بلکو چی رنان شی، نو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنا خکارا کرلا، توحید بیان کو قرآن بیان کو دا رنا ہوا. او پدی امزان پوئی کہے کہ تشبیہ کی اشتراک من کل الوجوہ ضروری نہیں، بلکہ کئیو صفت کے اشتراکی نو تشبیہ صحیح. حضرت علی تا رسول اللہ شیر خدا ویلی دی، او خالد ابن ولید تے دا اللہ تورا ویلی دی، نو پتورا کی خو صفت ہمشتا ہے خو عیبون ہمشتا، اگر عیب دادے چکلا بطورا بانے غیر مجرم چرے او وجلش او زخمی کریش چرے ڈاکو پلاس کے ورکی دا خدا خطورا کسرے ہوئی کہ دا تورا نوے نو خبا وان، خو مجاہد پلاس کے ورکی نو غزا کئی دے اسلام دا غلبے دا پارا انسرے ہوئی تورا دیر خشے دارنگی زمرے چے دے اگا کہ یو صفت دے دا بہادرے زرور دے دلیر دے، او ناکارا صفتو نا پکے امشتا چی دا خلین اڈیر بدبوئی ام خیجی او اسی درندگی ام کئی سشیوین پاقی حملہ کئی، نو درندگی او دا بدبوئی دا خو خصیفت نا دے مگر بہادری خصیفت دے. نو رسول اللہ حضرت علی تا جزمرے اوے نو پٹولو صفتو نو کی خو تشبیح نا دے، مطلب درندگی خو پا حضرت علی کی موجود نو، اخو عادل ہو، اخو رحم دل ہو، اب بدبوئی ہم نو، خو بہادری پکے ہو. نو حضرت علی شیر خدا دے ہو رسول اللہ ورطویلی دارنگی تشبیہ دا اور سرے چے ورکرہ دا رسول اللہ دا دعوت او تبلیغ او توحید بیانول قرآن بیانول دیتے اور ہوئے، ندا تشبیہ من کل الوجوہ مراد ندے چے اور کے خناکار صفت ہم دے، نو آغا ناکار صفت وجہ تشبیہ ندے، بدے اور کے خصفت ہم شتے چے دا رنا ورکی، نو دا معنوی نور تشبیہ دا محسوس نور سرا ورکو، اگرچہ دا معنوی نور درجہ خو ڈھیرا اچتا دا خو مونگ تا پستر کو نخکاری آغا نور، او دا اور دا لمبی دا خو پستر کو اخکاری، نو تشبیہ المعقول بالمحسوس چی سرے پہ خپوش، نو پرانا کی تشبیہ دے اور بلکو انہ رنائی اکڑلا چی خلقو تا لارخ کارش فیدے و رسول خلق کا. بس ارکل چی روخان شو ما حولہو ازاعت ادواعت دلتا لازمی معنام جوڑی گی، او باب افعال حمزہ تادیت دا پارا خو کثیر الاستعمال دے خو کل دا متعدین لازمی جو رہی لکتا تا ما بیان کرے ہو نو ما حولہون مراد دے اغا زیونہ چی چاپیر دا اور بلون کی نگی روخان شو ما حول دے اور بلون کی او متعدی مانا ہم کی دیش ہر کل چ روخان کو دی اور ما حغ زیونا کہ چا پیرا د اور بلون کی ندی ہر کل چ روخان کو دی اور ماحول لرا یا ہر کل چ روخان شو ماحول د اور بلون کی او کدا سوالو شی چ ازاعت کو مسن تا مؤنث دے او ما حولوه کی خما مذکر دے ندا لفظن مذکر دے معنن دا عبارت دے دا اردن یا دا بقعتن ندا معنی پا لحاظ سر مؤنس دے نفاعل دا ادواعت جوڑی دیشی او کندا بلا معنی ہو کی نبیا خو سوال نرازی ذکر چھ ادواعت زمین نار تا راجے دے او نار خو مؤنس سماعی دے بس ارکلا چھ روخانہ کی دا اور ماحول لرا او یا پا ہر کلا چھ روخان شی ماحول دے اور بلون کی ذہب اللہ بی نورے نواخلی اللہ رنا دوینا او پریدی دوی لرا پتی روکی جنوینی او دا اللذی واحد دے اطلاق پا جمع ہم کی لَكَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ هَغَ کسان جراتل اکی پرشتیاؤ سرا او یقین اکی پرشتیاؤ باندے نو دا کسان چی دی ام دی کامیاب دی نو اولائی کا جمع دا اور راجی دا اشارہ دا اللذی تا اور اللذی خو ظاہر کے واحد دے خو اطلاقی پا جمع ہم کی یقعو علی للواحد والجمع اپری دی دی لرا پتیرو کی چی نوینی ماحول دا نو بس عنادیان دغا دی چا اللہ دا غین رنا واغستا مہر اولگو نو چاپیرا ماحول روخان دے خودی نوی دی سمم بکمن عمیون دا تشبیح بلیغ دے تشبیح بلیغ دیتا وئی چا حرف تشبیح حذف کی لکا زیدن اسدن تشبیح بلیغ دے زیدن کا اسدن مطلق تشبیح دے بلاغت پکی نشتا مبالغہ نشتا اور چاہ حرف تشبیح حذف کی وہی زید غزمرے دے ان دم رضیات مشابہ دے لگا چاہ عین ازمرے نسمن ہم سمن دی کاند دی گنگیان دی راند دی او کاند زکا دی چی پا غگونو مہر لگی دلے دے نو قرآن بیانی گی او دی زلطہ نکوزی گی نو آوری دلی پشاند نا آوری دوشو نو پشان دا کنو شو گونگیان دی و جب حق نبی آنئی اقرار دا توحید نکئی اوراند دی دا رسول اللہ دا پیغمبر دلائل پسترگو نبینی معجزات دی دا رسول اللہ اخلاق کریمانہ دی دا رسول اللہ عظیم سیرت دے او معجزے ہم لیر اختار شوی دی او دیوینی خو اثر نہ قبلی عبرت ناخلی نو لیدلی پا نلی دو دی او ریدلی پا ناوری دو دی نو سمم بکمن عمیون یعنی ہم کا سمن ہم کا بکمن ہم کا عمیون خو التکی حرف تشبیح حذف کرلا او سمن ہوئے ہم سمن دی کان دی تشبیح بلی نو پس دینا را گرس او کا سوئی بن او مسلهم کا مسل سویب دا کلمہ دا او دلتا دا تنویع دا پارا دے دا تردید دا پارا ندے تردید دا پارا تردد دا پارا آئی چی علتا کی شکی چی خبر دا دا او یاد آن دا دا بل شانے دا او چی کلمہ او دا تنویع او دا تقسیم دا پارای نو علتا مراد دائی چی یو قسم دا دے او بل قسم دا دے او دوارا حق دی یا مثال دبی پشان دا مثال دا باران دے چی وری کی دا وریزن من السمائی من السحابی لکن چی باران خود وریزن وری کی او سما پا لغت کے ہر بلندے تا وی کل ما علوکا و ازلکا فہو سماؤکا کل ما علوکا یا کل ما علاکا و ازلکا فہو سماؤکا ہر غشے چستا دا پاسا بچتی اور پتائے سور اکڑی وی اغستا آسمان دے نو دا لغت پا لحاظ سرا دا چت کوٹے ہم آسمان دے او وریزیم بردی خو خکتا خو ندی بردی اگر کی اصل آسمان نخکتا دی ادا بخاراتو چدی گیا وریز جوڑی گی خوچ خوری شی نو اغد اللہ نے خلقو دا پارا آسمان شی نو ذکر دی وریزو تے آسمان ہوئے کنی پا بلزے کے پا نور و آیتونو کے اللہ پاک فرمائی لی دی چی باران دا وریز نوری گی والصحاب المسخر بین السماء والارض ندلتم سمانا وریز مراد من السماء اے من السحاب دا وریز جیوی پا دی کی تیری وراد او گرزہار و برق او بریخنا او تشریح میں دیتا اکرلا کہ جمع زکا ہوئی چی فرض کا شپام دا او تیری ام دی او وریزیم دیری گوری دی او بارانم دیر دے نگنی تیری دی کنایا دا ظلمت شدیدہ نہ دا یعنی سخت تیار دا او پاغے کے آسمان گرزی گی او پڑکی گی نہ دا اگر تیز آواز نہ ہم دا سڑی دا مرگ خطرہ دا او چی پڑکی گی نہ دا تندر دا پریوتو خطرہ دا دا بجلے دا پریوتو خطرہ دا او دیر کسان پا تندر مرشوی دی پا تندر او پا بجلے بانے پریوتو بانے خود دیر نقصانات دنیا کے وقتاً فوقتاً کی گی نو دت یاراوی نو ایک دی بھی گت اخپلی یعنی سرونا دا گتو ذکر دا کل مرات نجز اصابیاہم اے اناملہم ذکر ٹولے گت اخپو غق کی داخلے دے نشی خود گتو لا سرونا داخلی گی ٹولا گتا خو نشی داخل ہوئے خود تسمیت الکل بے اسم الجز اے انا تسمیت الجزء باسم الکل ذکر دا کل دے مراتن جزء نو یجعلون اصابعہم اے یجعلون اناملہم انامل دا گتو سرونو تا وی او اصابع خود تول گتو تو وغگون وخبلو کے من السواعق دا وجہ دا تندرونو نا سوائق جمع دا سوائقتن دا او سوائق لغوی مانا دا اسویحت الشدیدہ سخت چغا تیز چغا چی دا دیری تیزے نہم کلا نقصانوشی خود دلتا اسویحت الشدیدہ نا اغش مراد دے چی منگو تا پختو کی تندر ہوئی ذکر چاہ سر آواز دیر سختی گئی کوئی آواز یہ آواز نہیں وہ سر بیا تباہی ہوئی دوجی دے تندرون نہ چے تندر برا بنی پریوزی نو وگنو کی گوتے ور کئی حضر الموت دا پارا دا زان ساتلو دا مرگ نہ حضر نہ مراد دلتا احتیاط و اجتناب دے دا پارا دا زان ساتلو دا مرگ چی دا مرگ نہ بچ نو که نیټه یې پوره وي نو مړ به شي، خو سړی کوشش کوي چې د مرګ ځان بچ کړي. او الله راګیرونکی دی کافر لرا په خپل قدرت کې، الله احاطه کوونکی دی کافرو باندې، گیراو کوونکی دی کافرو باندې، الله راګیرونکی دی کافر لرا. دا لفظی ترجمه ده. پس کی په خپل علم او په خپل قدرت کې، نو دا الله په علم او په قدرت کې خو مؤمنان عمره گیر دي او کافران عمره گیر. علمی محیط او قدرتی محیطا احاطہ کہ ان کے طاقت کے سوکھ کے وطے نشی، او احاطہ کہ ان کے علم کے سوکھ دے علم نہ باہر نہ دے. دا خدا اللہ پاک پہ ہر چیز بانے دے، خدا کافر و تخصیص احتراز دا پارا نہ دے، قید احترازی نہ دے، دا یرول دا پارا دے. دا اللہ عذاب کی دے راگے را ان کے دے کافر لرا مراد دا دے، نو عذاب خو پا ہر چاہ نہ راضی، اخو پا کافر ہو راضی. اللہ پاک را گیر ان کے دے کافر لرا، یعنی دا اللہ عذاب را گیر ان کے دے کافر لرا. او بلدا جی تخصیص بے ذکر دا دلالت پا نفی دا ما عذاب انی کیم نا، نو دا سوال نا دے. دا بریخنا سمرہ دا سنگا دا نزدی دا بریخنا چه اتخ دایی سترگی دبی یعنی بینائی دبی، ذکر چه تیز رناوی و آمخ کی نو نظر خد، نو دا دو تیز رنا چه کسوت مخاخشی نو کی بدا چراشی یخفو تخ دایی سترگی دبی خطفن یطف خطف نہ دے. اب خطف معنی دا اخ شئی بی سرعن، اخذو شئی بی سرعن، یو شئی پا تلوار بای آغستن چرے بزار بوشو ایلی اوزیو تغیی جنید مختو تخولو مطلق اغسطو تخفو نوی اخ شئی بی سرعن، یو شئی اغسل تیغی یطفو اتخ تیستر گی دگی. مانا دا دا چی آغا برق دیر تیزی او دا سرے پکی روان دا او باران وری گی او تیری گی، نو حیران بھئی نو منافق دا قصے آن دا تدری سوال تا جدی سے چی دا برق مراد سدے او دا ظلمات مراد سدے او دا سرات نا مراد سدے. باقی حضرات دا کوشش کرے دے جلالین وغیر آخوا دیخوا آخی دا جت نشتا، تشبیح مرکب دے تشبیح مفرد نا دے. اگر دا مسلم آمخ کی نحر تشبیح دا حالت دے دا حالت سرا، تشبیح دا جلد سرا ندے. ہر زل چی روخانشی دویتا لار، دلتا ازاء لازمی مانا میں اکرلا، ہر زل چی روخانشی دویتا لار نو مشو فیہ قدم کی دی پا رنان کی پا لار کی، مشو فیہ مانا مزاو فیہ، مشاو مانا سدا مضاو فی روان شی پاگے کے قدم کی دی. و اذا ازلم علیہم، او پا اغا وقت کی چے تیار شی پا دوی بندے، تیار شی پا دوی بندے، ذکر جاگا بیجی ختم شی نقامو دی ادری گی، ذکر چنر نخ کاری ابیا قدم کی دی ابیا ادری گی، او کلا یو خواہ کر حیران پریشان ندا مترددین دق سے حیران پریشان دی تکم خلا ورشو دی خبر شو گزا ورشو، لیکن مفاد پرست دی مفادار بھی خوٹا کراو دی. لیکن مسلم لیگین حیران پریشان گرزی، حیران پریشان چی سو کو دی پرویش تا نزدی شو، او کد نواز شلتا دل بحالا و ساتو پتا خو نلگی چی اوخ پا کم طرف کینی کیریشی چاگا دا جیل نراوزی یا دوبارہ دا ملک ووٹو نا اوگتی نزو بیا سکو ما بیا خو با ووٹ اغسر ای او کې دې شي چې دې اړو جیل نه راونوځي او داغه پرویزان مضبوط کی. دیت نگوری چی حق سوکتے او باطل سوکتے، خسدی او حد سدی، عدل سدی او ظلم سدی، انصاف سدی او ظلم سدی. دیت نگوری چی فیدہ زمان دا چانا، دیت نگوری نو فوائدو کی خود ٹکراو دے. نو دری علی جوڑی شوی دی او دن نا گروپنگ دے او بیگم کلثوم نواز کلا یو خواہ منڈا ویا کلا بل خواہ منڈا ویا کلا دری خواہ منڈا ویا کلا سو ویا کلا سو ویا دا کورا راوتنا وی خواہن را خلاسو ما ذکر دا کورا راوتے ما کنی زخما پردہ کورا پکور کی ناس تو ما تا کم خدای ویدی دیتا خواہن دا خلاسو دا پارا پردی گرد خاوند خلاصول پارا سا کوشش تا نکی دیشی نکا وخو پا پردہ کی گوا دا شریعت حکومت دا شریعت حکام سلم آتا ہے کہ واقعی مسلمان ہے خود شریعت حکام پرواخ مسلمانان نہ سڑی ساتی دی زمانہ کی او نہ خضی ساتی اخو مفادات دی ذکر خدا اللہ عذاب مسلطے و عادل حکومت و خدای نو کئی زدانہ کی اسلامی نظام دا اللہ پر جو خوخ دے اسلامی نظام کو اللہ خوکڑے دے ردید لکم الاسلام دین خوکڑے دے کو پزوری نور کئی دا رحمت دے کہ سوکے غواری آغل ور کئی او دا مسلمانانو غالب ترین اکثریت پسلو کی پیزتا نبائی چاپا وقید شریعت تگی بائی و دے سوال کروڑو کی ماغلی گیا دی کوشش کئی اللہ بولا عجر ور کئی لیکن نور 95% نہ رو 90% واخلا 80% واخلا غالب ترین سریت دے اگر اسلام خرا کئی خود اسلام اگی متدی ندی نو اللہ پاک دے کہ اسلامی نظام نہ رہو جی نو تب سکئی تب اکار کئی مولانا مودودی نے چاہتا پوس کرے اسلامی نظام بکل راضی من خودیر کارو کو آوی چا آغا وقت کی برازی چا خلقو کد اسلام تندہ پیدا شی تندہ پیاس سوچے کار کیا غلب اجر ور کئی نوح علیہ السلام نحنین تو اکالا لگیا انو آغا ہو کامیاب شو خو آغا قوم بانی براہم علا کئی چا تندہ پیدا شی دیم کی تندہ ندہ پیدا شی دا یوازی پر ایخو کار نکی چا مگو جی پینزو لکا اجتماع ہوشو نو پینزو لکا پچودہ کروڑ کی سمرا دی او دی پینزو لکا کم با تگی با پر کمی باز برماشیرم تگی کیا با واقعی تگی نہیں خودا ٹولا رو تگی نو پینزو لکا نا لس لکا کا چودہ کروڑ کی سمرا دی حسابیو کا سمرا جوڑی گی موتج بھی اکثریت نہیں خوچ موتج بھی تعدادی او تندہ پیدا شنو اللہ بدا سے لار را پرانی دی جتا بہیان پاتی شنی اللہ سنگا دومن ذر راغ اسلامی نظام ہاں کلا کلا اللہ رحم کئی نبی کراو بے محنہ رحم ور کی نو آغا خوستا کار نلیا خدا لا کار یوسف علیہ السلام جیل نراوت او بادشاہ تویچ اجعلنی علی خزائن الارض نو جیل نراوت او حکومت ملاوش ما خدا لا کار دیکھتا اللہ تعالیٰ خپل عام قانون خلاف ہم کل کارو باقی اعتراض کو نشی کون کہ یوسف علیہ السلام نے فی الحال کی راوتو سے ورک نلہ ذر ولی نہ رائی دا اعتراض کو نشی کون آگو دا خپل عام سنت نا دی خبر خلاف ہو کی اور ابراہیم علیہ السلام ہم اور نہ بچ کرے اور فرعون پر دریاب کی غرق کرے وہ رشتہ پا اللہ بنے زور خونیشتا جتا اعتراض کہتے ابراہیم علیہ السلام دے او بچ کرے ہو اور نمرود دے تباک ہو فرعون دے تباک ہو نظمان مانے فرعون والی نتباک ہے دا ولی اختر نشتے لا یسألو عما یفعلو وهم یسألو اللہ نے سوال نشی کے دے دی او کار دکھو لغستان بکی او عام قیدین خلاف کل او کی لکھ یوسف علیہ السلام دا پارے اکڑل لیکن عام قیدہ دا دا چا خلق واری نو ورکی چا نغواری نو نہیں ورکی جنت تزین و جنت تبوزی کہ دوزخ تزین و دوزخ لبوزی مسجد ترا روان شین و مسجد تا بجے رسی اکو در مسال تا روان در مسال تا برس ونولیہی ما تولا کہ کم خواہی مخکری وی اخوا رسی دنیا کے نظام دا اللہ رکھ دا دی من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. جبر نہ کئی، زور نہ کئی، ہاں پویول کئی. نو پویول دا پار پیغمبران را لی گریو، او پیغمبران رست علماء ربانیین موجود دی، او دا تبلیغ دے او تنظیم دے او دعوت دے او جلسی دی او درسون دی او مدرسی دی، دا ټول پویول دی، پویول کئی، انتظار کرے دے، خو جبر نہ کئی. خو بہرحال دے تغیر مثال خکار زمون دے زمانے شان نزول بدا غضو کے دے نمخ کے غل سب شان نزول بہو پیپل پاتے والا بہو او ننو ماغی دی او دے رسول اللہ پا زمانے کی ابن عبی پارٹی وا حقا دے شان نزول ہو او اس طرح زمانے دے شان نزول دے کتے گو رکھ چھ دو جلی دی او کدری جلی دی نو دا وجہ دا نہ دا چھ حق اور باطل کے جگہ جوڑا شوی دا دا مفادات و ٹکراو دے چھ مفاد پسکے دے دی فوجی سا تعلق کے فائدہ دا او کنا او فی حال دیلا مطمئن شوی ندی چھ حکومت مضبوطی کی با دیلا عمدہ خیال دے چھ باقی نواز شریف مضبوط دے پنجاب کے اسم مضبوط دے سرحد جو خبخ مضبوط نو پنجاب کے اسم مضبوط دے حالات و حاضر و مطابق منگا اندازہ لگو لے دا اندازی خطا کی دیش کہ کرنا جک شروع شی نو پنجاب کی دا نواز شریف ہم پا اقا طریقہ گٹی سن پفا گٹ رہے ہو بدی وجہ نہ چھ خسڑے ہو خسڑی لہ خلق اٹھنو ورگی خو بدل سو ورگی آگا ہم مولانا مدوری دی خلق کو بکھے ہو بٹو سے آگستے ہو وہ خلق لی ونی شید حقائق یادو ما داغی وجہ دادا چاگیلا مطمئن ندی چدا جرنیل با مضبوط شی اور پدی مطمئن ندی آگی ہو خلق آگا سر پنجاب کی نو ذکر لگوں نے پزے اولار دی جی کل دی غالب گمان دا را گئے کہ نواز بیا نہ راضی نتبہ گوری دقل نواز خاندان وہ وسر رئی اور جتا یوتن نی بل رئے وسر پاتی شی باقی وہ طول بلد اللہ کی داخل شی دا لا الہ الا ولا الہ الا نہ دیخوا دی و نہ اخوا دی مزبزبین بین ذالک او دی مثال دا اغا بیزیر چی وار راوری وی پیس پسی گرزی چی خدای خبر پیس پکمزے ملاوی گی او دا مثال ما نہیں پیش کرو دا مثال کہ چاہتا دا چاپا مزاج نہ لگی نو مثال ما نہیں پیش کرے زدزان نا مثال رو پیش کرو نظم عادت دا نظر دا مثال پس صحیح حدیث کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو ہاں نمب کی دچا نہ دیا غستے عام خبر اکنے دا خو منخو بے شان نزول میں موکو نا نو نن دق شان نزول گمیز دا چاپیرہ گرزی نجی دق شان نزول دری آیت ہم دا غنشدار ابن عبی خوری رسول دی آگا اس سے کہی دا اخبر زمانی ابن عبی گور او دا اللہ ارادہ شوے وے نو آغسی باو دا دینا وگونا و ترگی دا دی ظاہری وگونا دا اللہ پا دی احسان ہے چھ وگی ورکڑے چھ حق پہ واورا سترگی ورکڑی دی چھ حق پہ ہوئی نا او دے نوینی او دے مفاد پرست دے او پہ حیران و پریشان دے چھ سوگم نو اللہ پاک ارادہ ندہ کری کنی حقیقی مانو کی بے ان شوے او کن شوے رے ان اللہ علا کل شیئن قدیر بے شک علا پہ ہر سیز قرت لرن کے دے اللہ ہر سے کولش دا راد و برق نس مراد دے فلاسفہ قدیم او فلاسفہ جدید او سائنس دانان وائی اداد دی وریزو دا اجزاؤ باہمی تکراؤ دے اور باہمی تصادم دے او باہمی ایکسیڈنٹ دے آگے نہ دا آواز رہو جی او کله داغینا تندر را پریوس. دا خبره د فلاسفه قدیم او د فلاسفه جدید او د سائنسدانانو بالکل صحیح ده. کومه خبره د سائنس کی د قرآن د صریح حکم نه خلافی نو هغې ته به غلط ویو، ذکر چې سائنسدان خطا کیدی شي، الله نه خطا کیږي، مگر دا خبره غلطه نه ده. نو چې دا صحیح ده نو دلته خو یو حدیث ده، عبداللہ ابن عباس نے روایت دے، عن ابن عباس قال سألت اليهود النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرعد ما هو، قال ملک من الملائکت موکل بالصحاب معاہو مخاریق من نار یسوق به الصحابہ حیث شاء اللہ، قالوا فما الصوت الذي نسمع، قال زجره بالصحاب اذا زجره حتى ينتهي الى حیث امر اللہ، قالوا صدقت، قالوا صدقت. ورپسی دا حدیث اگد دے، خودی زی سارا تعلق لرول کے حصہ امدہ دا کہ قالوا صدقت. دا حدیث مسند دا احمد ابن حنبل کی نقل شوے دے، مسند احمد حدیث نمبر 2483 ذرا سلور سوا دریا تیائیم دا موجود مستدی احمد کی منگ پخپلا قتل ہے. او دا حدیث جدید آلوم بنے حصہ نسائی کی ہم نقل شوید، او ترمیزی کی ہم نقل شوید، او ترمیزی ویلی دی کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، دا حدیث غریب دے خنور حسن او صحیح دے قابل قبول. زمون دا پختو پا جبا کی دا غریب بل مانائی، عربے کی دا محدثین پا اصطلاح کی غریب اغا حدیث توی چا راوی یوی، نو کاغا یو راوی بی خو چا سقی نو حدیث غریب بی خو صحیح بومی. نو امام ترمذی پا دیدا تفسرہ کرے دا کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، نو ترمذی پا نیز دا حدیث قابل قبول دے او صحیح دے او قابل استدلال دے، او نسائیم نقل کرے دا، او تفاسیرو کی تفسیر قرطبی او نور مفسرینو نقل کرے دا. او من خود اصل امہات الکتب او دا اصل مراجع او دا اصل مساجرو دا احادیث و دا کتابون و حوالہ ورکرا، ورنہ تفاسیروں کے ہم موجود ہیں، واغیق و نقل دلی کتب و دا حادیث و نقل ہے. جو حدیث شہید ہے کہ ابن عباس وائی کہ یہودیانو دا رسول اللہ نہ تپوسو کوچ دا رات ستا ہوئی، رات لفظی مانا خو معلوم ادا کہ رات وئی گرزہار تھا، خود دینا مراد سے دے دا رات سے تو رسول اللہ ویچ دا یو فرشتہ دا پا فرشتو کی چی پا وریزو مقرر شوی دا، او آغسر پلاس کس گرزو نوی دا اور چی پا غی دا وریز شرید یو خوانا بلخوا تا، چکم زی اللہ باران ورول غاری اغزی تا دا فرشتہ وریز رسائی. بیا غیوی چی دا آواز چی دی وریزو نکل راوزی گرزہار، ندا بیا سے شیرے چی توی رات نا فرشتہ مراد دا، ندا آواز مونگ دسا اورو با وریزو کی. نو رسول اللہ اوی چی دا دی فرشتی دا گزار آوازو ندی، دا گزار کئی پا وریزو یو خواب بلخوا شریر آشرین آواز دی راوزی. نو چې دا جواب د رسول الله دی یهودو واورېدو نو قالو صدقت اوی وی چې هاتا رښتیا وی زمون په کتابونو کې هم دغه څه لیکلي دي نو موږ د پاره خدا د رسول الله وینا حجت تا خو هغی کتاب کې هم لیکلی وه نو هغی هم تصدیق وکړو او موږ هم تصدیق کوو ځکه چې رسول الله ویلي او فلاسفه او سائنسدانان وایي چې دا خو صوت احتکاک کی اجرام السماء والبرق ما ينقدح من احتکاکها دا خو باہمی تصادم نا پرک او چمک او بجلی هم اخکارا کی او تیز آوازم منگا او رو گرزار آسمان گرزی گی او پرتی گی دا اجزاء صحابیہ او دا باہمی تصادم پا نتیجہ کی دے امام فخر الدین رازی فرمائی او نور محققین ہم لکھلی دی او کنوے لکھلے ہم خبر اخکارا دا خمونگ تاغی سبق آسان کرے دی زمونگ اسلاف و مشران جدہ حدیث او دا فلاسفہ او دا سائنسدانان او دا قول پمنس کے ہیس تکراو نشتا ہیس اختلاف نشتا ہیس تصادم نشتا خو اسباب دو قسم دی یو اسباب ظاہری ایو اسباب مخفی یو پوشیدہ اسبابی ایو اغا اسبابی چخکارہ یا زمن پہ علم کے رازے نو زمون په علم کې چې کوم سبب راغلی دی د راد او د برق هغه خو هغه دی چې د کوم ذکر سائنسدانان کوي او صحیح کوي غلط نه دی مشاهده ده د هغه نه به څنګه انکار وکړي خو یو خفیه سبب دی چې هغه د سائنسدانانو او د فلسفیانو په نظر هم ناراضي او د هغې په تجربه کې هم ناراضي هغه د فرشته فرشتہ ہم مقرر کرے دا او تصادم ہم کی گی ندغی تصادم نہ آواز راوزی او برق راوزی او فرشتہ پہ ہم مقرر او دیو شید اپارا دعا او دری اسباب ہم کے دیشی تعدد دا اسباب منع ندے مسبب یوی او اسباب گن یو اختارا یا بلپٹی او دا دی مثالو نتا تا روزانہ اختارا کی چه سڑے مر شو نو سڑے وی پس مر شو نو جواب ورکا ان کے جواب ورکئی چه ایکسیڈنٹ کے مر شو یا جواب ورکئی چه اور ورتا شوے او دی کورتا نو دی اور کے مر شو یا دا وی چه سیلاب راغلے او پاغی کی غرق شو او یا وی چه چا دا ٹوپک گزار پہ کرے او نو پا گولے مر شو او یا وئی چی بیماری پی راغلی واو علاجو نا وشو خو دا اغا بیماری نا جور نشو نو اغا بیماری بنی مرشو پتبا مرشو پلانی مرض مرشو پلانی دا مو روزانہ وئیو نا سرے پدی مرشو او بلخوا قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی چو قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم تاسو نسا اغا فرشتہ آخلی چی پتاسو مقرر دا دا خو حدیثم ندے بلکہ آیت دا قرآن دے او حدیثم حجت دے لیکن دا خو آیت دے قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل نکا سوک وئی چی دا خبر خطا دیر غلط ہو کل لچی پہ ایکسیڈنٹ مرشو دا خطا دا قرآن دا خلاف خبر ہو کل قرآن کی اللہ پاک وئی چی ملک الموت سا آخلی او ملک الموت دا وجه نمر شو اگه تسا واغستا فرشتی واغستا او تو ایچی پا اکسیدن مر شو اپا ٹوپک مر شو دا خود دا قرآن دا خلاف خبر ہے کئی دا اعتراض با غلطی دا اعتراض کہ ان کے سرے با خمق لی جواب واخکارا دے ظاہری سبب اکسیدن تو او حقیقی سبب ملک الموت تو نو ظاہری سبب دی راد او دا برق دی اجزائی سماویو او د اجزای صحابیو او د اجرام فلکیو او د اجرام صحابیو باہمی تصادم دے، لیکن حقیقی سبب چې مونږ نه پټ دے او هغه پټ سبب مونږ نشو معلومولے سوا د رسول اللہ نا. او رسول اللہ تا اللہ پاک ہوئے اگر پٹ سبب نہ پا سینس معلومی گی، نہ پا تجربہ معلومی گی، نہ پا سترگو لی دیشی، اگر صرف پا وحی معلومی گی. نہ پا وحی مانی رسول اللہ تا اوے لے شو کہ اگر پٹ سبب چی دے چی تاستا نخکاری اگر دارے چی پا وریضو فرشتے مقرر دی، سنگا چی دے انسانانو بنی فرشتے مقرر دی کہ نیٹا پورا شی نو فرشتہ راشی ساوا سبب اتبا جوڑ شی یا سبب اکسیڈنٹ جوڑ شی یا سبب ٹوپک گولے جوڑ شی، دام سبب دے آغم سبب دے، خدا سبب ظاہری دے و آغا سبب حقیقی دے یا سبب مخفی دے. دارنگی نور گن مثال نرازی اگر ٹول بیا پدا اگر طریقہ حل گوائے. البتہ کدا سے مثال راشی کہ دا قرآن او دا حدیث دا سریع او دا قطعی حکم او د صریحی فیصلی خلاف خبر وی د فلسفیانو یا د سائنسدانانو، نو التا بیا نمنو، بیا به ویو چې سائنسدانان عاجزان خطا شوی دی، فلسفیان خطا شوی دی، لوی نه لوی اخیار سره کله خطا شی او تجربی نه هم کله سره خطا شی، نو بیا ورته خطا ویو ځکه چې پیغمبر خو نه خطا کی، خو الا چې تکرار خو موجود دی، ٹکراؤ نہیں نو حتی الامکان با تطبیق راولے. قرآن او حدیث او اسلام دا سائنس خلاف نہ دے او دا سائنس مخالف نہ دے، سائنسی تحقیقات، سائنسی انکشافات کہ سمر زیاد نہ زیادی نہ دمر دا توحید دا مسئلے دا پارا نوے نوے دلائل خکارا کی گی، نوے نوے دلائل. وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انه واحد، لکتا تمام احکام تقریر کرے ہو. البتہ جدی موجودہ سائنسدانانو پس سائنس بنی قبضہ دا ملحدین دا، قبضہ دا مشرکین دا، قبضہ دا ظالمان دا، نو سائنسی قوت دا ظلم دا پارا استعمالی نو مخالفت ذکر کو. دا امریکی کے پا سائنس اپا ٹیکنالوجی کی مخکے شوے دے، نو دا سائنس او دا ٹیکنالوجی مخالفت نکو، ولی مخالفتو او خود اسلام حکم دے کہ ترقی دنیا لا ترقی ورکے دے مخالفت کو کہ دا سائنس او ٹیکنالوجی او دا فن دا ظلم دا پارا استعمالی، استحصال دا پارا استعمال ہے، جارحیت دا پارا استعمال ہے، انسانیت دا مفاد دا پارا نہ استعمال ہے، انسانیت دا تباہی دا پارا استعمال ہے. دا ایٹم بم دا جوڑا ولو تائید منزکا کو اور ترغیب ذکر ورکو اور امت مسلمہ پا ایٹمی قوت بنی خبر کہ تاغور شیطانی قوت سا ایٹم دے آوات کرے دا تبان علیہا او ظالمان اسلحا نوعیدو هم استوار من قوان دا دے ام خلاودی مطابق دا خپل دا فضل دا او دا علم دا ظلم دا چکو دا بارا دا طاقت دا قوت آوازو ساتو دا بارا امت مسلمہ هم پکا چی آلی اکم بنیم صلی نو پاکستان ایتنی قوت دور شو نو منگ پہ خوشا لش اس چی بسیری بیتی بنی دسخط کئی او ایتن قوت بیا سرا کئی نو ذکر مخالفت کئو چی تاغوت سرا دا اصلحہ موجود دا او دا دا سائنس کی دا ترقی وجہ دا ورنہ فی نفسی ہی داسی اسلحہ استعمال اول او ساتل جائز ندی پہ اسلام کے چداغی پہ نتیجہ کے مجرمین و سرا غیر مجرمین تباہ کی مقاتلین و سرا غیر مقاتلین وجل کی ایٹم بم کو اگر تباہ اسلحہ دا او اگر یو لانتی اسلحہ دا چیوزے اگر زین یوازی فوجیان نمری عوام مری و خزی مری و سری مری و معشومان مری و بالغ مری و نابالغ مری و ساروی مری ملک تباہ کی جو دیر بودی پر اردب زرغنم نکی اسلام دا سی اسلحی دا استعمال قانن دا سی اسلحی دا دنیا نا جدی نام و نشان ختم شی نو دا اسلام تعلیم تقاضا دا ذکر چی دا اسلامی جہاد سوک چستا پا مقابلہ کی جنگ لراوتی دی او یاد آغی ساتا امداد کئی آغی چکر مومن وجنے با فقتلوهم حیث وجدتو پا آغی با ظلن سوزائی اغا مارو لرم دے چکم زمین ختم کا چی دنیا تی خلاص اغا مارو لرم دے ضررنار چی فساد ختم ش خوچستا مقابلہ کی نرازی نو کافر دے او کو مشرک دے او کا دہری دے او کا سڑے دے او کا خزا دا اگے تو بس نہ ہوئے کوشش بکائے کہ حکومت مسلمان راشی او آگے دیا اسی گی کہ اسلام قبلی خلوم رو بشی او کنین اسی گی بخبل مذہب دے عمل کی منگ بے خدمت کو دا اسلام حکم کو اقتدار چی دا آگی نہیں اقتدار دا مسلمانانو خوچوں کی تاغوت سر ایٹم بم دے نہ منترم پکار اسلام دا سائنسی قوت خلاف نہ دے دا سائنسی قوت دا ظالمانہ استعمال خلاف دے او نہ دا سائنسی ایجادات اور قوت دا ظالم پلاس کی دی نو زب مخالفت کہو ورنہ اسلام دا سائنس مخالف نہ دے بلکہ سائنس لا ترقی ورکولو ترغیب ورکی مطلب تیس تصادم نشتا دا سائنسدانا نو دا خبر ہم سیدہ دا کو مشاہدہ کرا دا وخکارا خبر دا چی وریاری ٹکراو کی گیا دا آغی پا نتیجہ کی نن ہر چی پا ڈکا شوئے خود قرآن دا آغی مذکی منافعت نشتا اور چی ملا صاحب کچا ملا صاحب کچا خبر ہو کی ندی پا ملیان طول پسی جبرا راو باسی جس سے ملیان نپوئی دید جدید علم نہ خبر نہ دی لیکن سنگا نو چتا یوزے کہ یو صاحبی چی اغبا علم کمی خو بہرحال دی یو مسجد امامت بے کری وی یو مسجد دی امت طریقہ ایزا کری وی نو دام یو لوئی خدمت چی اغا کری دی دیم کس بک مگورا کہ علم نور کم امی خوچ دی امامت چل ایزا کی نو دام یو خوبی دا نور وسیع علم نہیں نو آغا دا کم علمی دا وجه نا غلط خبر او کی نو دے آغا دلیل اگرزی او نمونہ اگرزی دا تمام ملیانو خلاف چیدی جدید علومو نا خبر نی خا خبر نی ذلا دمرا خبر نیما زمونگ نا بہر زمونگ دا دلی نا بہر دا سی علماء شتا چیدی جدید علومو آہ محاق آغیتا زمونہ زیاد حاصل وہ تعصب مکوا امونگا ہم سے لکھ دیر حاصل ہو او یوازی کا جدید مسائلونا خبر ندی یوازی خبر دلوان امکار نکی دا جدید مسائلونا خبر دی علماء او دا سے خبر دی داغی اسلامی حل پیش کئی روزانہ روزانہ پیش کی گی بدی مدرسوں کے روزانہ تحقیقات کی گی جدید نہ جدید مسئلہ پیخی گی تو اسلامی مراکز علمیہ مدارس قائم دی الت سوالات راضی علماء جواب ورکی تو بعض عالم بخطا شوئی اگو خطائی انسان نکی گی سینسدان بعض خطا شو نو آغا بتا بہانہ نگر دے کہ فلان کی سری خدا جواب ورکو دا غدر غلط دے بھئی خطا شوئی بھئی خنور خو مراکز کی دا روزانہ جدید مسائلوں بنی پوئی گی اور جدید مسائل اسلامی حل پیش گئی دا ہر مسئلے روزانہ جواب نہ ملاوی او دا فتاوی چل مارے ڈکی پتی دی پورو جبا کے عربی آگے پخوانی کتابوں نے دی آگے سب راتے دی خود دی خلق و عوامی جبا کے اردو کے یا پختو کے یا پدے رہو دی بینزت جلدہ کی خودمان کتاب رہو دی تفہیم المسائل بینزت سے آگے کے دا مسائل جوابات دی جدید مسائل پر کمرا دی اور قدیم مزی اور قسم قسم او دا خود زمون خلا علم کم دے زمون دا ہمیں خدمت خودیر کم دے تا نور مدارس ہوگی گورا روزانہ دا غیلو لی جلدونا کتابو نا راوزی اور دے ویسے مناسب جدید پوئی گی نفس صبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون بلی گپ شپ بانی با صبر اکو سوا دا صبر نبل علاج منصر نشت ہاں دا منم جسن پا ڈاکٹرانو کی قمقلان ڈاکٹران دی چھ الٹا مریضان تا نقصان رسائی پا انجنیرانو کی بعض ماہرینی اور بعض سادگانی پا دینی مدارس و علماؤں کے ہم دا بعض علم کم یا دا بعض زیادی دا خدا اللہ تقسیم دے وہ یہ ان کے خو اللہ دے دا ٹول و خلق و دسترگ و نظر برابر نہ دے دا ٹول و دا لس و طاقت برابر نہ دے دا ٹول و دا خفو قوت برابر نہ دے نو دا ٹول و دا علم اقوت اجتہادی ہم برابر نہ دے اللہ خپل بندگانوں کی تقسیم کرے دے پچا لے صلاحیت زیاد ورکری وی چالے کم ورکری وی دا خود دنیا نظام دا قیروان کہ زمیندار دی کہ تاجران دی کہ سندکار دی کہ حرفت والا دی کہ سائنس والا دی او کہ دینی علم والی ٹول برابر نہ دی یو فن کی ٹول برابر نہ دی سکپا فن کی ماہر بھی او سک ماہر نہیں بچے ماہر نہیں ہو آقا چا خبر ہو کہ واقعی فن دا ٹول ماہرین خلاف نے کیا شک یو ڈاکٹر غلطی ہو کر لن تو ٹول ڈاکٹران خلاف مہم شروع کئے یو انجینئر نہ غلطی اشوا خبر خطا ہو کر لا اور نقشے خراب جوڑا کن تو ٹول جریان خلاف مہم شروع کی اور تحریک بہ شروع کی خبر بل نہ دا سوا دینا سید دین نظام قائم نہ دے دین دا علماء قدر نشتا او دا دین نظام قائم شی نبیا بت پوا شی دین دا علماء قدر شتے ہو کنا نہ نظام نشتا افغانستان کی دارے نظام دے اسلام راغ ہے نو دقی مدرسوں نہ فارغ شوی طالبان امولیان دی نو طالبان خود آغیر تحریک نم دے نور بکی عالمان امشتے ہو طالبان امشتے ہو نیکان با بکی ہم با بدان با بکی ہم نووتی نہ خود دنیا نظام دا غیر روان دے خود تحریک نمی طالبان خود قیادت و مشرید نظام دا آغی مولیان و عالمان و پلاس کے دے چی دی اگوری نہ فارغ دی دا دارو میں کچے نہ فارغ دی بنوری ڈاؤن نہ فارغ دی سوکھ بڑی مدرسے نہ فارغ دی زمین مدرسے خود اللہ پکے امشتے خود زمین داغا لکھ دی نور و ڈیر ذکر چی داغی مدرسے دا پخوان روان دی او دلتا ہو من خوص راغی لیو داغی مدرسے کی زرگونہ طالبان اس سم موجود دی من چرتا دو دریس و جمشی نم ہو یو من دیر ترقی اکرا او داغی مدرسے چونہ و زرگونہ تو قمقلان پا کیوں میں اخیاران پا کیوں میں اور زمان پا داقی کیوں دا کسی بھئی پو پا کیوں میں نہ پو پا میں در رسول اللہ امتان دی طول برابر خونہ دی فرق نہ خوشتا نو دا خبرہ غلط تھا علماء خب ہوئی جدید نہ جدید مسائب ہیں علماء پوئی اور حلقی مسئلہ حلقی نو پا حلقوں لکی خطاشی نو دوبارہ غور ہو کی نو بیا اصلاح ہو کہ یو عالم خطا شی بل بہو کی نداخو دنیا کے نظام دا غصر روان دے چھ تحقیق کی گئی نو کلا بسرے خطا شی دا خو دا خبر غلط دا چھ دی پا جرید مسائلو نا پوئی گی اپا دیدی مزان پوئی گا چھ انگریزی جبا ازدکول پکار دا دنیا تولے جبی ازدکول پکار دی خو جبی تا علم نوی جبی تا علم نوی جبا از دا کول پکار دی یواز جبا نی پوئی دو تا علم نہ وئی علم دا دین قرآن و سنت حکام با نی پوئی دو تا وئی دیر خلق دا سشتا متعدد کسام جس سعودی عرب کی دی دون تیر کرے دے او جراشی نو آغا عربی دا سی وئی چی لگا دا سی منگا پخوول دینا مخوول او هغه حقیقت کې په مدرسه کې ټکری ویل ډېر زم خلق یې مبري وچې ده دلته چې دی دمکه سترګي لفظي نه زده کړي دلته عربي ټیک وایي نو خواله دی دا کمال دی خو علم خو نه دی ډېر خلق دلته دي کشمیر او د دیهاتو ځای پی نه را تللي دي برانګې ته پخوا د نوکرۍ دپاره او داسې پکې شته چې هغوی د قرآن شریف الف بیت هم نه وویلې خو نوکرۍ د تللي وګرځېدل هغه چې اوس راشي نو داسې انګریزي وایي چې دا د انګریزانو هم نشي ویلی نو چې انګریزي وایي نو خوالی دی خو یوازې دغې ته علم خو نه وایي علم خو یو فن دی چې هغه زده کړي لکه ډېرو خلقو له انګریزي ورځي او ډاکتران نه دي نو یوازې د انګریزۍ په جبه سړی ډاکټر جوړېدی نه شي نو یوازې د انګریزۍ په جبه سړی عالم دین هم نه شي جوړېدلی یوازې د انګریزۍ په جبه انجینیر هم جوړېدی نه شي تر څو چې هغه فن یې زده کړي نه خو بس په دې دوکو کې مبتلا دي او قرآن او حدیث ته توجه کړې نه ده دې خوا راځي نه وسیع علم دی بحر دی دریاب دی قرآن دے حدیث دے المارے دل زمون مشرانو مونږ ته ارس تیار پری دی خو چې دی خوا نازی نصب پوش نو بتا گا گردانی ٹکڑے دے کہ مدرسو نصاب بدل کئے مدرسو نصاب بدل کئے مدرسو نصاب بدل کئے دا نظام غلط ہے لیکن دا عیب دے لیکن اغا عیب دے لیکن فلانے عیب نو مونږ وایو چی اسلامی حکومت قائم شی نو دا تمام یونیورسٹی دیکھ بعد دینی علماء ہم تیاری گی او دنیاوی علماء ہم تیاری گی دیکھ بعد شریعت کالج ہومی او دا انجینئرنگ کالج بہومی میڈیکل کالج بہومی نہ بچندو تا جاتی نہ مزان مدرسو تا جاتی اغزین با دا ہر فن بین ماہرین تیاری گی او دا تول ماہرین با حجتی نو آغی نا خمونگ محروم ایو نو دینی مسلمانو پچندو چلی گی او نا دی دینی مدرسو کار صرف علماء دین تیارو لی باقی علوم و فنون ضروری دی خدا مون موضوع نگا سن چه زمون دا موضوع نره چه دزیان تیار دو دا موضوع نره چه ترکاران تیار دو دا موضوع زمون نره چه لواران تیار دو نو دارنگی زمون دا موضوع نره چه انجینیران تیار دو او ڈاکتران تیار دو اگر دا ټول ضروری دی درجی تو خودی خفن دے اگر دس پک ہم گورا لوار تا بسن اس پک گوری تو تا روزان محتاج دی لوار تا ترکان دے درجی تا دارنگے ڈاکٹر دے انجینئر تا ہم محتاج ہو دا غیت اس پکاوے نکو خدا آغی موضوع زمون دا ندا دا دینی مدرسو کار دا ندے خکار دے خود دینی مدرسو موضوع نہ دا او نو وسائل لیا نو موضوع دا علماء دین پیار علماء دین ستا وئی چپ دین پوئی گی دین ستا وئی دین قرآن و حدیث تا وئی بلس شد دین نو وئی قرآن و حدیث تا دین وئی او صرح نہ ہوا معانی بلاغت دا خود ضروری دی ذکر جدا پا عربی جبا کی دی نو عربی وئی نو پوئی گی نسنگ و پوئی نو وصرح صرح نہ ہوا معانی بلاغت دا فلسفہ وغیرہ ہم وصرح لگا دیر اللو کنی اصل دین خود قرآن و حدیث نم دے علماء دین کے ارول مقد دینے پر سنگا تبدیلی کم دا قرآن و حدیث نا علاوہ بل سراتا او خیا چاہا اول والاو ما او پاغی بنی عالم دین تیار شی عالم خوبہ تیار شی خود ما مطلب خو عالم دین تیار ہو دا گردان شروع کرے او بل طرف تا کافی نا دی یونیورسٹی دی آغی بنی اعتاز مکی چی تا دا کالج تا نظام بدل کا چی آل تا دا کالج تعلیم دا اسلام مطابق کی او دا ہر شعبہ دا اسلام پر رنگ کی رنگی او دا کالج اور یونیورسٹی تعلیم بریک کنٹرول دا دینی تعلیم پلاس کی بھی آخری والی اسلام کئی کہ دا آخری نا علماء تیار شی آخری نا خدا کا مصیبتو نا تیاری دی او دا اسلامی جمعیت طلبہ یادا نور کسان چی پا کالجونو کے اسلام خدمتگار تیاری کی آغا آغی کا خوراک دا باہر نہ ملاوی سوک دا مولانا مودودی کتابو نہ گوری سوک دا بل عالم گوری سوک تبلیغی جماعت سروی بال تا سبق وی خنورو دا دین کارکنان جوڑ شی کنی آغا دے کہ خطبائی و بربادی دا آل تا خو علماء نہ تیاری اخو ټول ماحول دن پروت نو هغه دې ستا خبره نه کوي او وایي چې د دینی مدرسو نصاب بدل کړي نو نه بدلو دی دیا ایدا به خدای پاک چلی د قصې که چندر راکې نو راکا که نه راکې نو مې ورکو بسوک بورک د قوم په چندر چلی کمانو سوک ته پوس کوي نو دم کې قران او حدیث عالمان کې هروما کا زرات پی کیږي او عذر پی هم کیږي ورک اکتو وی امتزاج اوکا امتزاج اوکا امتزاج نکوما بیا چندر آکے نمی را دوا پا دوکہ در نناخ کدا قرآن للوما بخاری للوما ترمیزی للوما او دا حدیث للوما استاذان ناستی علماء دین تیاری کی سوک بلوی عالمی سوک بلوی کی عالمی خوکار دا دے کدا تا تا دا دین کار اخکاری نو چندر آکا کنر آکے جو بندہ دیشی مدرسہ وی جمعہ کے وی امامتی ہونی سما اردو خدر روزی را کئی ستاپ وینا بانی امتزاج نکو ما امتزاج زما موضوع ندا ومسورہ سن کی امتزاج کرے ہو پروفیسران تیار شوی دی علماء دی تیار شوی زمان کافیہ لولا ان کی ہم نہ ملاوی گا زمان در روزانہ لگی آئی چی سکتا ہم بولو تیرا لگا استاد چی کافیہ لولا لگی اپا دیر مرسو کی زمان مرسو فضلہ ناس کی آدھر سور کر او دی زمان نمک کی مدرسہ جوڑا کری و دو بیسو سے کمی نشتا او عالمان پکی دی نتیاری گی خدوری للون بگی نتیاری گی او بل خواوی زمان کہ وی دا منصوری نا فارغ شوئے و فلانی کالج کی پروفیسر دے فلانی میں نے کبھی دا سے وی چھے پروفیسر آن بارا میں جوڑ کرے رے دا سے دا ولی وی چھے علماء پر دے عالم خود تیار نکو شال نادر کسو کو عمشیوی نے پخپل محنت بشویوی با ملتان کے امتزاج کرے ہو ارد یو عالم نہ تیاری شیخ الحدیث ہو دے جو بند فاضل ہو آغا ساتلے ہو آغا تم خپشوے تلے دے امتزاج خود پستر ہو اولی چو دماغ دین تیار میں ہو نور با دیر ماہرین بدا تیار کن بھی خبر ہے مجھے ماہرین دیا گرن دی خود دین آغا علماء خود تیار نہیں شو تو خود دین مدرسہ ہوئے نو اسلام دا سائنس مخالف نہ دے سائنس دانان تیارول زمان موضوع نہ دا اور نہ زمان سر وسائل دی دا علماء دین تیارول دی اور دا علماء دین جدید مسائلوں بنے پوئی گی پھر خی پوئی گی اور حل کئی روزانے حل کئی اور کسوک دا غلطے خبرے کئی نہ بنا پوئی نہ نا پو خبار تب خاکے مجھو ان اللہ علی کل شیئن قدیر دد بعض حضرات یو الجاؤ پیدا کرے دے او کتابوں کی لکھے دے طالبان و مخل راضی اور منطق اور فلسفے دیر خرابے جوڑ کرے دے کہ اللہ ہر چیز قادر دے نو آیا د خپل شریک پیدا کول ہم قادر دے کہ زان شریک پیدا کی او کنا پدی قادر نہ دے دا غیر متعلق سوال چکم زید نہ گری گی اغزے دی گرو لے دے دا سوال ابو بکر ولی نو کرے دی آیت تا اور دو پوخ کر حضرت عمر ولی نو کرے صحابہ ولی نو کرے تدا نزیات مین شوی پہ علم چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخوان مولانا رفیق ولی ترسو با دا یونان فلسفہ لولی دا مسلمانان فلسفہ ہم لولا جا قرآن دا مسلمانان و حکمت قرآن خو کتابوں نو کلیلہ خبر اچھے لے دا و طالبان کلا پکے زوتی یا زوتی نو دماغی والا خراب کلے دے نزدی کو یوما چشے ستا وئی نو منطقی وئی کہ شے وی کل ما یخبر عنہ تا او داتا او فلان تا دا پر پڑا دا وزے پرے دا شے ان عربے لفظ دے قرآن پابے کے راغلے دے نو عربے دا پوسو کا چی شے ستا ہوئی عربی مبین کے راغلے دے منطق جب اندے راغلے دے کہ تو اے کل ما یخبر عنہ تا شے وی فلان تا وی فلان تا ہوئی او مخبر عنہ خو شریک الباری ام جوڑے دے شی شریک الباری منتنعن مبتلا و خبر راغ ان مخبر عن ہوش ہو کنا نشیرو آئے بارا قادر دے گا قدر نہ دے دا د یونانی منطقیانو خبره ده. او حافظ ابن قیم ټیکلی دي، حافظ ابن قیم صحیح ویلی چې وا عجب لمنط اليوناني کم فيه من افك و بهتان مخبر لجيد الاذهان. قصیده نونیه تعجب دې یونان په منطق چې بدی سم دروغ دي، بدی څومره دروغ پراته دي، وي ډیر زیاد دروغ دي پکې. او کرا ذهنونا خرابون کے فند تو چې ذهن ته زئی ابن قیم وی خرابی ابن قیم پہ پوشے ہوئے اکسو کوئی ابن قیم منطق نہ ہوئی ذکر ہے ذکر ہوئی نو غرالی بارہ کے خدا نے شوئے لے امام غزالی حالات کا تا معلومی نو آگا تا پتہ دا چی دا بغداد پا مدرسہ نظامیہ کے ابتدا کے آگا دس دا منطق و دا فلسفی ورنو او دا سی کرو فرقی با گرزی دو چی بادشاہ با تپس خیدو چی پلار با روان شو نسون اخلق با مخی روز تو روانو نو بادشاہ و تیوزلو قتل نو بیچ حکومت دده دے کزما دے دا منطق و دا فلسفی پا کرو فرقی روانو او دا منطق یو یو رگ رگ نزان پوکو دا فلسفی و دا منطق آخر کار کتاب اولی کو تحافت الفلاسفہ، کتاب اولی کو تحافت الفلاسفہ ا کتاب موجود ہے تحیر دا فلسفیان نو اوی لکل کی یونانی حکمت منطق کی دری قسم خبری دی، بعض خبری رشتیا دی تولی دروغ ندی، دیر خبری پکی خالص دروغ دی، او دریم آغا خبری دی چی سی صحیح دی او سی غلط دی، باقی دا حق و دا باطل امتزاج شوی دی، حق و دا باطل تلبیس شوی دی، گڑوڑ شوی دی. نو منطقیان حیران دی تحافت الفلاسفہ و تحیر کی مبتلا دی، لولا الاعتبارات لبطل المنطق والحکمہ، اعتبارات دی، تصورات دی، خیالات دی، ہوائی خبری دی. وہ کتاب داغی پرد کے اولی کو تحافت الفلاسفہ داغی بارہ کے خونشی ویلے چھ دینا پوئی دو غزالی. او بیا اغد حق طولو نا توبہ او استلا او تصوف تمائل شو، المنقذ من الدلال داغ رسالہ دا اگا اولو لامنگ لسنے دا دیر مدا خلوت کے ناس دو ندا اگا تصوف تا چی مائل شو ندیر فیدا مشوا خصب کے نقصانو مشو، علمی حدیث کی علم کچا پاتے شو، اول پا منطق کی لگیا ہو بیا صوفیانو پا رنگ کے رنگ شو، نو اگا حدیث و علم لگ کچا پاتے شو امام غزالی. خو بہرحال بحیثیت مجموعی دیر لوئے مجددو او تجدیدی کارنامے کری دی، او داغ کتاب احیاء العلوم داغ عملی ثبوت ناغ بارہ کے خونشی ویلے چی زیادہ منطق نہ خبر نو ناغم ہوئی چی منطقیان ٹول حیران و پریشان دی، اسے اعتباری خبری کی گڑی وڑی ہوئی. او مولانا رومم دیر مدا فلسفہ للو لیوا، آخر کار آگا جڑا اکرا کہ مسلمانانو دا قرآن بکل ایزا کوئے دا منطق نبا فارق کیے گئے کو نفارق کیے گئے، چند خانی حکمت یونانیا حکمت ایمانیا را ہم بے خوا دی اسا پوری ازگار شوی لنی دا قاضی مبارکنا، وی قاضی مبارک ما لزل لسنے لے تی سلزل اولوالا زمان پریز دے پیسے سڑے تا نہیں کہ دا قرآن دیز بکڑی میں بڑی مدرسہ کے قاضی مبارک نظر لولو ما انہیں لولو سلم پورے منطق ہوئے مذکر چیز آگی ضرورت نے اشتراحات دی باقی وقت صلح زائی کو دا قوم چندہ پہ صلح خراب ہو دا آگی نے خویو ترکان کے رو مجھے تالیبان تا ترکان ٹوپ اوخی نو دا بلا پھیدہ ہی آگے اسم لکھیا دے قاضی مبارک قاضی مبارک قاضی مبارک افلانے افلانے افلانے اگر طول اعتبارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب ربی علی المنطقین لکھ رہے وہ گورا چاہے پہ پوسی دی. ابن قیم ہے تو پیش کو غزالی پیش کو. امام راضی ٹول جن منطق و علم کلام کے تیر کرے ہو منطق و فلسفہ پر رہ کے پیدا شوے ہو اور بیا ترقی کرے ہوا کرے ہوا پر حیرات کی وفات شو افغانستان پر حیرات کی اور دیر لئے شاہی جن تیر کرے ہو. امام فخر الدین راضی 2506 ہجری کی وفات شوے داغا آخری وصیت کڑے دے شاگردان ہوتا او دوستان او احباب ہوتا او دے ٹول مسلمان ہوتا یہ وصیت پر ہے. ہوا وصیت تاج الدین سبوکی طبقات الشافعیت الکبرا اتم جلد کی نقل کرے دے. او ما ہوا پورا وصیت نس دے اسی پہ مضامینوں کی زیر پہ زیر آتا ہوں خود ترسو پوری جی خبرہ زیت اونا رسو منو اطمینان مال انا رازی ما وچ دا چا نقل کرے دے. امہات الکتب کی چا نقل کرے دے یواز پرسالوں کے حکار نکی نطبقات الشافعیت الکبرہ کے نقل شوے دے مفصل او البدایہ والنہایہ کی ابن کثیر داغی اشارہ کرے دے اغلوی وصیت خپاغی کی یو لفظ دالی کے لے دے کہ لقد اختبرت طرق الکلامیہ والفلسفیہ ما دے علم کلام و دے فلسفی طریقہ ازمائی لے دا ٹول جون میں پدے کے تیر کرے خو ما پدے کے ہیچ فائدہ بیا نموتا اس پوئشم ہیچ فائدہ بیا نموتا اصل فائدہ پا قرآن کے دا قرآنی کم دلائل پا سادہ الفاظوں کے بیان آئی وہی پدی زمان اطمینان ہو او دا کلام او دا فلسفے دولے طریقے میں آزمائی لی دی کوئی پائے کہ اس فائدہ نشت آخر کی وصیت کرے دے اب یا دنیا نہ تلے نو زمان بارہ کی خوبتہ ہوئے جدہ منطق نہ دے اس دا کرے دے پی پوئی گی ہم نا اگر کہ سلم خمام یاد کرے ہو او دا سے میں زوتو لکہ سرے دا قرآن سورت زوتائی مام یاد کرے ہو زکا دور ہو دا دا فلسفی دا سے لا علم امکنہ نیمہ خو خیر دم رفو ام نیمہ پا فلسفہ خو ما تا افسوس ام نرازی پلے بانے جوالی پوئی نشم پہ کہ امام غزالی آخر کے اوے چھ وقت میں ضائع کرو امام راضی آخر کے اوے چھے دیکھیں اسے فیدہ نیشتا نو داغین حلوہ منطقی سوک نہ ہو داغین حلوہ فلسفی سوک نہ ہو نو مونگ ہم پوشو چھے واقعی دا اسے وقت ضائع کو لیتے نو آغی دا دماغ خراب ہوئی نو آغی وہی چھے سیب شیخ و مخبر عنہو تا ہوئی اور مخبر عنہو کو شریک الباری ام دے نو آیا شریک الباری بانی اللہ قادر دے چھ اخبر زاندہ شریک جوڑ کیا کوئی قادر نہ دے لیکن چھ قادر دے پار سے بانی مار سے کہ خوش شریک الباری مرا گئے دا سوال ستا دے دماغ تراشی نو فوراً او آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا ہویا لگا یو حدیث کے راضی چھ خلق بحث کئی بیا بوئی چھ دا عرص اللہ پیدا کری دی نو اللہ چاہ پیدا کرے دی نو رسول اللہ اوے چی قرد دا خیال دے راغے نو خیال بدل کا تصور بلخوا کا او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او آیا او دے کن طرف تا اتو کا دا دے شیطان خبری دی